د الاعراف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده 206 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیات څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. او د عادیان لوری ته مونږ هغو ورور هود ولیږه هغو ویل ای زما قومه د الله بندگی وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ بل کوم خدای نشته نو آیا نه ویریږئ؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ده غد قوم مشرانو چې ده غد خبرې لمنلو څخه انکار کاوه په جواب کې ویل مون خو تا په ناپوهۍ کې اخته ګڼو او زمونږ دا ګمان دی چې ته دروغجن یې. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. غوال ازما قوم زبنا فوهيك اختن نيم بل كزد الرب العالمين پیغمبريم تاسي تدخل الرب پیغامون رسو او ساسي خواه خوغيم چه داديين ورباندي كيدش. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. تاسی په دې خبره په حیران چې هکې ولوی دی چې تاسی ته په خپل ستاسی د قوم دی وسړي په وسیله ستاسی د رب یادونه راغله تر څو چې هغه تاسی متوجه کړي. مه هیروئ چې ستاسی رب د نوح علیه السلام له قوم نه وروسته تاسی د هغه په ځای کینولئ او تاسی ښه پیاوړي کړئ نو د خدای نعمتونه په یاد ولرئ. هیله ده چې ورغېږي. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وغوی زواب ورکر آیات تد دیل پار منتر آغلی چه من یوازی ده الله عبادت کرو او هغه پریگ دو چیز من پلرونو نیکونو ده غوی عبادت کرده ده خنو راولا هغه عذاب چې ته مونږ ته د هغه اختار راکوي که ته ریښتینه یې. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انتظروا اني معكم من المنتظرين. غوال ستاسي در ربنا فرين در باندي پريووت او ده هغ غزاب در باندي وغور زيد. آيا تاسي لما سر پا هغو نمونو شخري كوي چه تاسي او ستاسي پلرونو او نيكونو يخي دي چه ده هغو لپار الله كم سند نده نازل کرده خانو تاسي هم منتظرو سي او زبا هم لتاسي سر انتظار كو. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. پایک مون په خپل مهرباني سره هود علی السلام او دهغه ملګری وژغورل او دهغه خلکو بیخ مو ویست چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼلی او نو ایمان راوړونکي. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. او سمودیانو ته موږ د هغو ورور صالح ولید. هغه وویل ای زما قومه، د الله بندگی وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته. تاسې ته ستاسې د رب روښانه دلیل راغلی دی. د الله دا اوښه ستاسې لپاره د یوې نښانې په ډول ده، نو هغه پرېږدئ چې د خدای په ځمکه کې وڅري، هغې ته په کوم ناوړه قصد لاس مه وروړئ، که نه نو یو درناک عذاب به تاسې ونیسي. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هغه وخت در په زړه کړئ چې کله الله د عاد له قوم نه وروسته تاسې د هغوی په ځای کینولئ، او تاسې ته یې په ځمکه کې دا مقام در په برخه کړ چې نن تاسې د هغې په هوارو میدانونو کې لوړې ماڼۍ جوړوئ، او د هغې غرونه د کورونو په شکل توبي، نو د هغه له نعمتونو څخه غافل کېږئ مه، او په ځمکه کې فساد مه راوړئ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. د هغه د قوم هغو مشرانو چې تکبر غوره کړی وو، د ټیټې طبقې هغو خلکو ته چې ایمان راوړی وو، وویل تاسې په رښتیا سره په دې پوهیږئ چې صالح د خپل رب پیغمبر دی؟ هغوی ځواب ورکړ، په دې کې شک نشته، له کوم پیغام سره چې هغه لیږل شوی دی موږ هغه منو. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. هغو تکبر کوونکو وویل، کوم شی چې تاسې منلی دی موږ له هغه نه منکري. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. بیا هغوی اوښه وژله، او له پوره سرغړونې سره یې د خپل رب له امر څخه مخالفت وکړ، او صالح ته یې وویل چې راوله هغه عذاب چې ته موږ ته د هغه اختار راکوي که ته په رښتیا سره له پیغمبرانو څخه یې. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. په پای کې یو لړزونکي آفت هغوی ونیول، او هغوی په خپلو کورونو کې پړ مخینس کور پراته پاتې شو. او صالح علیه السلام دا ویل د هغو له کلو څخه وو چې ای زما قومه، ما د خپل رب پیغام تاسې ته ورسو، او ما ستاسې ډیره خواخوږي وکړه، خو زه څه وکړم چې تاسې خپل خواخوږي نه خوښوئ. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. او لوط موږ د پیغمبر په حیث ولي، نو په یاد لره چې کله هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسې داسې بې حیا شوي یاست چې هغه شرمناک کار کوئ چې له تاسې نه مخکې په نړۍ کې هیچ چا نه دی کړی؟ انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تاسی خدی پریگ دیل ناری نو سراخ پلا غریزه مروی، حقیقت داده چه تاسی بیخی لحدا تیری دون کی خلکی. وما کان جواب قومه الا ان قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون خو د هغه د قوم جواب لدی پرته نو چې د خلک یعنی لوت او د هغه پیروان له خپلو کلیو نه وباسي دوی ډیر ځان پاکوونکي خلک دي فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين په پای کې مونږ لوت علیه السلام او د هغه کورنۍ د هغه مېرمنې څخه پرته چې له شاته پاتې کیدونکو څخه وا روغ رمټ وویستل وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين او پر هغه قوم باندې مو یو د شګو باران وورو نو وګوره چې د هغو مجرمانو څه عاقبت شو د الاعراف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 206 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیات څخه اوري وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين او دم دیانو سیدون کتا مونده هغوی ورور شعیب ولیگه غوول ایزما قومه دا الله بندگی وکړي له هغه پرته ستاسو هیڅ بل خدای نشته تاسو ته ستاسو د رب څرګندلار کوونه راغلی ده نو تاله او پیمانه پوره کوي او د خلکو مالونه د تللو یعنی وزن کولو په وخت کې مکموي او په ځمکه کې فساد مراوړي چې کله د هغه اصلاح شوی ده په همدې کې ستاسو کې ګڼه ده که تاسو پر احتیا مؤمنان یاست ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرتم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين او د ژوند په هر لار باندې د شکاوني لپاره مکینه چې خلک ویروي مؤمنان د خدای له لارې نه منع کړی او د سمې لارې د کګولو په هڅه کې موسی هغه وخت در په زړه کړی چې کله تاسو لک شمیر وي بیا الله تاسو زیات کړی او په غړېدلو سره وګورئ چې په نړۍ کې فساد کوونکي په کوم سرنوشت تخته شوي دي منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين کله تاسو ته خیو ډله په هغه هدایت باندې چې زو سره لیگل شویم ایمان راوړي او بل ایمان نه راوړي نو له صبر سره سترګې په لار ووسی چې تر څو الله زموږ په منځ کې فیصله وکړي او همغه تر هر چا ښه فیصله کوونکی دی قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين د هغه د قوم مشرانو چې د خپل تکبر په غرور کې اخته وو هغه ته وویل چې ای شعیب مونږ به تا او هغه خلک چې له تا سره ایمان راوړی دی له خپلې سیمې نه وباسو او یا به بیرته زموږ ملت ته راوښتونکي یاست شعیب ځواب ورکړ آیا مونږ به په زور واړول شو که زموږ خوښه هم نه وي قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين منبا په الله پوری دروغ تړونکو کبرته ستاسو ملت دروګرزو کله چې الله مونږ ته له هغه نه نجات را په بخښه کړای دی زمونږ لپاره خو هغه لوري ته ورګرځیدل اوس په هیڅ ډول امکان نه لري مګر دا چې زمونږ د رب الله هم داسې خوښ شي زمونږ د رب علم په هر څه پراخ چارپیر دی پر همغه باندې مونږ اعتماد کړای دی ای پروردګار زمونگ او زمونگ قوم پا منز که پا حقا فیصله وکره او تو دیر خیر فیصله کون که وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون ده غد قوم مشرانو چه ده غد خبری لمنلو چخه انکار کرده و پا خپلو کسر ویل که تاسی ده شعیب پیروی قبول کرده نتباه بشی فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين خدا سي پیخشو چه يولرزون كي آفات يعني زلزلية هغوية اونيول نو پخبلو كورونو كي پزنگنو ناست مرپاتشو الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين کوم خلکو چې شعیب دروغ جنو غاڼه هغه داسې لمنځه لاړل چې څه به وایې هیڅ کله په هغو کورونو کې نه اوسېدلي هماغه د شعیب دروغ ګڼونکي په پای کې تباه شو فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين او شعیب علیه السلام په دې وینا کولو سره د هغول سیمې څخه ووت چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغامونه تاسو ته ورسول او له تاسو سره د خواخوږي حق می ادا کړ اوس څنګه پر هغه قوم باندې افسوس وکړم چې د حق له منلو څخه انکار کوي وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء اڅ کله داسې نه ده شوی چې مونږ کومې سیمې ته پیغمبر لیږلی وي او د هغې سیمې خلک مو مخکې په تنګلاسۍ او کړاوونو کې نه وي اخته کړي په دې تدبیر چې ښایي هغوی په زاریو شي ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بیا موږ د هغو بې وزلي په سوکالۍ بدله کړه تر دې پورې چې د هغو بڼه ورغېدله وده یې وکړه یعنې شمیر یې زیات شو او په دې وینا یې خوله پرانستله چې زموږ په پلرونو نیکونو باندې هم ښې بدې ورځې راغلي دي په پای کې موږ هغوی په ناڅاپي توګه ونیول او هغوی خبر قدرې هم نه شو ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن که د سیمو خلکو ایمان را وړای وای او د تقوا کړنلارې غوره کړې وای نو موږ به پر هغو باندې د آسمان او ځمکې د برکتونو دروازې پرانیستې وای خو هغو د دروغو نسبت وکړ نو موږ ځکه د هغې ناوړه ګټې په حساب کې هغوی ونیول چې هغو راغونډوله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو آیا دي سیمو خلق اوس لدينا بيغم شوی دي چه زمونگ عذاب کلا پناتسا پی دول دي شپی لمخی چه هغوی وی دو پراتی وی اربان دران نشی أو أمن أهل القرى أن يأتيهم يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون یا هغوی ډاډه شوي دي چې زمون محکم نیونکی لاس به کله په ناڅاپي توګه د ورځې له مخې چې هغوی په لوبو اخته وي ور ونغږېږي افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون آیا دوی د الله له پټ تدبیر نه بېغمه دي په داسې حال کې چې د الله له پټ تدبیر نه همغه قوم بېغمه کیږي چې تباه کیدونکی وي أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون او آیا هغو خلکو ته چې د ځمکې له پخوانیو اوسېدونکو نه وروسته د هغې وارثان ګرځي د دو واقعیت څه درس نه دی ورکړی چې که موږ وغواړو د هغوی په ګناهونو باندې هغوی نیولی شو او موږ د هغوی په زړونو باندې مهر وهو او بیا به هغوی هیڅ نه اوري د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان اوومه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 206 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سلو یو آیت څخه اوري تلك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين دا قومونه چې موږ د حقوق سي درته اورو ستا په وړاندې مثالونه شته د هغوی پیغمبرانو هغوی ته لخکاره څرګندو نښانو سره راغله خو کوم شی چې هغوی یو ځل دروغ ګڼلی و بیا د هغه منونکي نه و وګوره موږ په دغه شان د حق د منکرانو په زړونو باندې مهر وهو وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين من ده غوب زیاترو کې د ژبنې یعنی وعدی څه وفا و نه مندل بلکې زیاتر مفاسقانو مندل ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بیا له قومونو څخه وروسته چې یاد کړل شول موږ موسی له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه د قوم مشرانو ته ولیږ خو هغوی هم زموږ له نښانو سره د ظلم چلند وکړ نو وګوره چې د هغو ورانکارو څه عاقبت شو وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل موسى ويل أي فرعون زه د کائناتو د څښتن لخوا استازی راغلم زما دنده دا ده چې زه به د الله د نوم په اخیستلو له حقه پرته هیڅ کومه خبره نه کوم زه تاسو ته ستاسو د رب له لوري د ماموریت له څرګند دلیل سره راغلم نو له دې امله بني اسرائیل له ما سره ولېږه قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان فرعون ویل کتا کومه نښانه را وړي وي او په خپله دعوا کې ریښتونه یې نو هغه را وښیه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين موسی خپله همسا وغورځوله او هغه په ناڅاپي ډول یو ژوندی ګړندی خامه ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين غل خپل گریوان لاس را ویست او ټولو کتونکو ته هغه سپین زلیده قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون و دې سره د فرعون د قوم مشرانو په خپل منځو کې سره ویل چې یقیني توګه دا سړی ډېر ماهر کوډګر دی، غواړي له خپل هېواد نه ستاسې لاس وباسي. اوس ووایي څه وایاست؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. بیا هغوی ټولو فرعون ته مشوره ورکړه چې دا یو د دوو ورور په انتظار کې پرېږده، او ټولو ښارونو ته استازي واستوه چې هر ماهر کوډګر درته راولي. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن همداسې وشول او کوټګران فرعون ته راغلل. هغوی وویل که موږ برلاسي شو نو موږ ته خو به د دې مکافات رومرو راکړل شي. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون ځواب ورکړ هو، او تاسې به د دربار نږدې کسان یاست. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما بیا هغوی موسی ته وویل تی غورځوي که موږ یې وغورځو. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موسی ځواب ورکړ تاسي وغورځوي، هغوی چې د خپلو منترونو په ویلو وغورځولې نو سترګې یې مشهورې او زړونه یې په ویره کې واچول، او ډېرې غټې کوډې وکړې. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. من موسى ته اشاره وکړه چې خپله همسا وغورځوه. څنګه چې وغورځوله په همغه شی بکې هغې د هغوی هغه د دروغو تلسم په ستوني کې تېراوه. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. په دې ډول څه چې حق و هغه حق ثابت شو، او څه چې هغوی جوړ کړي و هغه باطل شو. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فرعون او د هغه ملګري د مقابلې په ډګر کې مغلوب شول، او د برلاس کی دو په ځای په معکوس ډول خورا سپک شول. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. او کوډګران په سجده پریوتل، وی ویل مونږ رب العالمین ومانه، هغه چې د موسی او هارون رب ده. قال فرعون آمنتم قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون هو التاسي وربان إيمان راور مخيل دي چه زي جازة دار کرم بيقيني توغ دا كوم پت دسي سوا چه تاسي پدي پاي تخت کی پکار واچولا تر تو چه ده غد واکمنانو لاس لواکمنينو وباسي خانو اوس با ده دی نتیجه تاسی تا ترگندش. لأقطعن ایدیكم و ارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعین. زبست تاسی لاسون پکی رد بدل غوچ اکرم، او لحظه روشت با تاسی طول پدارو زرو. قالوا انا الى ربنا منقلبون. وی جواب ورکړ په هر حال زمونږ ورګرځیدل د همغه خپل رب په لوري دي. وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ته چې په کومه خبره له موږ څخه غچ اخیستل غواړي، اغل دې پرته نور څه نه دي چې زمونږ د رب نښاني چې کله زمونږ مخې ته وړاندې شوې نو مونږ هغه ومنلې. اے ربا، پر مونږ باندې صبر ووروه، او مونږ له نړۍ نه بوزه، خو په داسې حال کې چې مونږ ستا فرمان بردارو شو. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قادرون. فراون ته دغه قوم مشران وویل آیات موسی او دغه قوم هم داسې پریږدي چې په ځمکه کې فساد وکړي او ستا د خدایانو بندگی پریږدي. فراون ځواب ورکړ، زه به د هغو زامن ووژنم او د هغو ښځې به ژوندۍ پریږدم او موږ پر هغو باندې د قدرت برلاسي لرو. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسى خپل قوم ته وویل، الله نمرسته وغواړي او زغم ولري، ځمکه د الله ده، له خپلو بندګانو څخه یې چې چاته خوښه شي د هغې وارث یې ګرځوي او وروستۍ کامیابي د همغو لپاره ده چې له هغه څخه په ویرېدو کار کوي. قالوا اوتینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ده غد قوم خلق ويل ستال راتق نمخي هم من زور والكيدو او ستاب راتق هم زور والكيدو. غزواب ورکر نیجده ده هغا وقت چه ستاسی رب ستاسی دخمنان حلاک کری او تاسی تا پزمکه که خلافت در کری بیا او گوری چه تاسی تسنگ عمل کوی. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. من فرعونیان تر دیرو کلونو پوری پکاتی او ده حاصلاتو پکموالی که اخته کرد چه خیه غوی متوجه شی. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. خو ده هغو حالت داو چې کله به ښه وخت ورباندې راغی نو ویل به یې چې موږ د همدې وړ یو او کله به چې ناکاره وخت ورباندې راغی نو موسی او د هغه ملګري به یې د ځان لپاره په بد فال نیول. په داسې حال کې چې په حقیقت کې خو د هغو شومتوب له الله سره و خو له هغو څخه زیاتره بې علم و. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وغي موسى تقول شكت په مون باندې د کوډو کولو لپاره هر نخانه راوړي مون خو استاد خبري منون کې نه یو. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات په پای کې موږ پر هغوی طوفان ولید، د ملخانو سیل مو ور خوشې کړ، سپږې مو خورې کړې، چنګښې مو راوویستلې او وینې مو وورولې. دا ټولې نښانې مو بېلابېلې وښودلې خو هغوی سرکشي غوره کړه او هغوی ډېر مجرمان خلک وو. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. کله به چې پر هغوی باندې بلا نازلېدله نو ویل به یې، ای موسی، تا ته چې د خپل رب له لورې کومه مرتبه درکړای شوې ده، د هغې په اساس زموږ په حق کې دعا وکړه که اوس دې له موږ نه دا بلا ایسته کړه نو موږ به ستا خبره ومنو او بني اسرائیل به له تا سره ولېږو. فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. خو کله به چې موږ له هغو څخه خپل عذاب دي څه ټاکلي وخت لپاره چې هغه ته په هر حال ورسېدونکي وو ایسته کړ نو هغوی به کاملا له خپلې وعدې څخه اوښتل. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم الظلم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نو هلا مونږ له هغو څخه غچ واخیست او هغوی مو په سمندر کې ډوب کړل ځکه چې هغو زموږ نښانې دروګڼلې وې او له هغو څخه بې پروا شوي وو وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. او د هغوی په ځای مونږ هغه خلک چې کمزوري کړای شوي وو د هغې ځمکې د ختیځ او لویدیځ وارثانو ګرځول چې مونږ هغه له برکتونو څخه پوره معموره کړې وه په دې توګه د بني اسرائیلو په حق کې ستا د رب د ښېګڼې وعده ترسره شوه ځکه چې هغوی هم له زغم نه کار اخیستی وو او د فرعون او د هغه د قوم هغه هر څه تباه کړای شول چې هغوی ودانول او لوړول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون من بني اسرائيل سمندر نه پور یستل بیا هغوی لاړ لو په لار کې په یودا ش قوم باندې تیر شول چې د خپل څو بوتانو په مینا کې نه ختیو وی ویل اے موسی زمونږ لپاره هم دغه سم معبود جوړ کړه لکه چې د دې خلکو معبودان دي موسی ویل تاسو داسې قوم یې چې نه پوهیږي ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون دا خلک چې د کومې کړن لاري پیروي کوي هغه خو تباکی دن کې ده او کوم عمل چې هغوی سرته رسوي هغه سر تر پای باطل ده قال اغير الله ابديكم الها وهو فضلكم على العالمين ورپسې موسی علی السلام زیاته کړه آیا زه ستاسو لپاره له الله نه پرته کوم بل معبود لټوم په داسې حال کې چې هماغه الله دی چې تاسو ته د ټولې نړۍ پر قومونو باندې فضیلت در بخلای دی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بلاء من ربكم عظيم او الله فرمایي هغه وخت یاد کړئ چې کله موږ له فرعونانو نه تاسو ته نجات ورکړ چې هغوی تاسو سخت عذاب ولي ستاسو زامنی و جلو ستاسو لونی ژوندۍ پری خودلې او په دې کې ستاسو د رب لوري پر تاسو لوی ازمنه وه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين من موسى عليه السلام ديرشو شپو رجل پار دي سينا غرطة غختيو او وروسته مو لاس ورځې نور زیاتې کړې په دې ترتیب د هغه د رب ټاکلې موده پوره څلوېښت ورځې شوه موسی علیه السلام د تلو په وخت کې خپل ورور هارون ته وویل له ما څخه وروسته ته زما په قوم کې زما قایم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او د ورانکارو په لاره مه ځه ما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. کله چې هغه زمونږ په ټاکلې نیټه را ورسید او د هغه رب له هغه سره خبرې وکړې نو هغه هیله وکړه چې ای پروردګار ما ته د لیدو چانس راکړه چې زه تا وګورم. الله وفرمایل ته ما نشې لیدلی، هو لږ شان د غره لوري ته وګوره، که هغه په خپل ځای ولاړ پاتې شو نو البته ته ما لیدلی شي. نو کله چې د هغه رب په غره باندې د دیدار وړانګې وغورځولې نو هغه یې میده میده کړ او موسی علیه السلام بیوخه پریوت. کله چې په صد شو نو وی ویل پاک دی ستا ذات، زه ستا په دربار کې توبه باسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی زه یم. قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین. الله وفرمایل ای موسی ما ته د خپل پیغمبري او له ما سره د خبرې کولو په سبب ټول خلکو غوړه کړې، نو چې زه درکړم هغه واخله او شکر ادا کړه. وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين. لغه ورستا موسی علی السلام ته د ژوند د هر څانګې په باب نصیحت او د هر اړخ په باب هدایت پر تختو باندې لیکلی ورکړ او هغه ته مو وویل دا هدایت په خپل محکم لاسونو واخله او خپل قوم ته امر وکړه چې د دې د غوره مفاهیمو پیروي وکړي. ژر به زه تاسو ته د فاسقانو کور دروښیم. أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. زبل خپلو نښانو څخه د هغو خلکو سترګې واړوم چې په ناحقه په ځمکه کې تکبر کوي، وی که هر نکانه وګوري اڅ کله به پر ایمان را نوري، که سم لارې په مخ ورشي نو هغه به غوره نکړي او که کګه لارې تر سترګو شي نو په هغه باندې به وخوځي، ځکه چې هغوی زموږ نکانی دروغ وګڼلې او له هغو څخه بی پروايي وکړه. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. زمون نکانی چې چا دروغ غنلی او د آخرت لرا تګ نه انکار وکړ د هغه ټول کړو ډو بابي یعنی زای شو. آیا خلق بل دې پرته بل څه بدله و میندلای شي چې څه وکړي هغه به وری بی. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. لموسی علیه السلام نو ورسته د هغه قوم له خپل غانو څخه دی خوسکی بوت جوړ کړ چې له هغه څخه د غوایي غونډې رمباړه وتله. ایا هغه نکتل چې نور سره هغه خوسکی خبرې کوي نه په کومه چاره کې ورته لار خو نه کوي، خو سره لدی هم هغه معبود دنیا او هغه سخت ظالمان. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بیا کله چې د هغوی د غولیدنې تلسم مات شو او هغو ولیدل چې په حقیقت کې هغوی گمراه شوي دي نو وی ویل چې که زمونږ رب پر مونږ باندې رحم ونه کړي او مونږ ته بخښنه ونه کړي نو مونږ به تباه شو. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.